kaila ng aking kasiyahan. Ikaw ang nagbigay sigla nung ako'y nag-iisa. Buhay ko ay nag-iba nang makilala ka. Wala nang nanaisin pa kundi ang makapiling ka.